Book 2 23 23 تعلم اللغات الأجنبية विदेशी भाषाएं सीखना विदेशी भाषाएं सीखना أين تعلمت الإسبانية؟ आपने स्पेनी कहां से सीखी आपने स्पेनिश कहां से सीखी هل تتكلم ايضا البرتغالية क्या आप पुर्तगाली भी जानते हैं क्या आप पुर्तगाली भी जानती हैं نعم واتكلم ايضا شيئا من الايطاليه जी हां और मैं थोड़ी सी इटालियन भी जानता हूँ जी हाँ और मैं थोड़ी सी इटालियन भी जानती हूँ अरा अन्नक तत्कल्लम बिशकल जय्यद जिद्दन मुझे लगता है आप बहुत अच्छा बोलते हैं मुझे लगता है आप बहुत अच्छा बोलती हैं اللغات متشابهة إلى حد ما ये भाषाएं बहुत एक जैसी हैं ये भाषाएं बहुत एक जैसी हैं استطيع ان افهمها جيدا मैं उनको अच्छी तरह से समझ सकता हूं मैं उनको अच्छी तरह से समझ सकती हूं لكن التكلم والكتابة شيئا صعب लेकिन बोलना और लिखना कठिन है लेकिन बोलना और लिखना कठिन है وما أزال أعمل أخطاء كثيرة मैं अब भी कई गलतियां करता हूं मैं अब भी कई गलतियां करती हूं أرجو أن تصحح لي دائما कृपया मेरी गलतियां हमेशा ठीक कीजिए कृपया मेरी गलतियां हमेशा ठीक कीजिए نطقك جيد تماما आपका उच्चारण अच्छा है आपका उच्चारण अच्छा है عندك لكنة بسيطة आप थोड़े से स्वराघात से बोलते हैं आप थोड़े से स्वराघात से बोलते हैं يستطيع الشخص ان يعرف من اين انت आप कहां के हैं ये पता लगता है आप कहां के हैं ये पता लगता है ما هي لغتك الام आपकी मातृभाषा क्या है आपकी मातृभाषा क्या है هل أنت تتعلم في دورة لغات؟ क्या आप भाषा का कोई पाठ्यक्रम कर रहे हैं? क्या आप भाषा का कोई पाठ्यक्रम कर रही हैं? أي منهج تستعمل؟ आप कौन सी पुस्तक इस्तेमाल कर रहे हैं? आप कौन सी पुस्तक इस्तेमाल कर रही हैं? لا اعرف اسمه في الوقت الحالي उसका नाम मुझे इस समय याद नहीं है उसका नाम मुझे इस समय याद नहीं है العنوان لا يخطر على بالي मुझे इस समय उसका नाम याद नहीं आ रहा है मुझे इस समय उसका नाम याद नहीं आ रहा है لقد نسيته मैं भूल गया मैं भूल गई